utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 2 maja minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 16-latek podejrzany o próbę podpalenia synagogi w Warszawie. Prezydent Joe Biden potępił przemoc, która towarzyszy propalestyńskim demonstracjom na kampusach amerykańskich uczelni. Udało się ugasić 2 pożary między szczytami Krzemień i Obnoga w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Podejrzany o próbę podpalenia synagogi i nożyków 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli. Nastolatek został zatrzymany wczoraj wieczorem. Grozi mu kara 10 lat więzienia. Nie wiadomo, dlaczego próbował podpalić synagogę koktajlem Mołotowa, mówi rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata. Mężczyzna nie chciał nic nam powiedzieć na temat motywów swojego działania. Możemy tylko przypuszczać, że być może było to przestępstwo powodowane jego poglądami. Nie było to raczej przypadkowe miejsce. Mężczyzna po zatrzymaniu, po wykonaniu z nim pewnych czynności został umieszczony jeszcze wczoraj w Policyjnej Izbie Dziecka na ulicy Wiśniowej w Warszawie. Atak na synagogę nożyków potępili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski. Tragedia rodzinna w województwie śląskim. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci matki i dwojga dzieci w wieku przedszkolnym w Herbach. Sprawa według wstępnych ustaleń śledczych może mieć charakter kryminalny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Opieką psychologiczną został objęty ojciec dzieci. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Częstochowie. Joe Biden skrytykował akty agresji i okupowanie budynków uniwersyteckich podczas propalestyńskich protestów, które przetaczają się przez amerykańskie uczelnie. Prezydent podkreślił, że prawo do protestu jest fundamentem demokracji, ale muszą one mieć pokojowy charakter. Z Waszyngtonu Mark Wakuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden powiedział, że obie wartości, wolność wypowiedzi i rządy prawa, muszą być respektowane równocześnie. Wandalizm, wtargnięcie bez zezwolenia, wybijanie szyb, blokowanie pracy uczelni, a także zmuszanie do odwoływania zajęć oraz uroczystości rozdania dyplomów nie są pokojowymi formami protestu. Biden wskazał również na przypadki zakłócania porządku i zastraszania. Protesty są kluczowe dla demokracji, ale nie mogą one prowadzić do nieporządku. Biden potępił także przypadki antysemityzmu, które według niego zdarzały się podczas propalestyńskich protestów. Prezydent USA powiedział też, że protesty na uniwersytetach nie skłoniły go do zmiany polityki na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zakończyła się akcja gaśnicza w Bieszczadach, gdzie po południu między szczytami Krzemień i Obnoga wybuchły 2 pożary. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Z ogniem walczyło prawie 100 osób, strażacy, leśnicy oraz ratownicy GOPR-u. Z helikoptera zrzucono 3,5 tysięcy litrów wody. Akcję rozpoczęły służby Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które najpierw ugasiły pożar na północnych zboczach góry Krzemień. Tam ogień zdążył pochłonąć kilkanaście arów suchych traw. Do gaszenia drugiego pożaru, który objął ponad hektar, poderwano z ziemi helikopter Straży Granicznej. I podczas akcji wykorzystano także drony. Na miejscu pozostają jeszcze pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego i kilka zespołów strażaków, którzy monitorują teren pogorzeliska. Święto ulicy Warszawskiej na włotewskim Dyneburgu zorganizowane jest z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Dyneburg leży na wschodzie i jest drugim co do wielkości miastem Łotwy. Kamil Zalewski. Święto ulicy Warszawskiej w Dyneburgu to m.in. pochód społeczności polskiej, która mieszka w tym mieście. Krystyna Kunicka ze Związku Polaków na Łotwie zaznacza, że dla naszych rodaków jest to bardzo ważne wydarzenie. To święto zostało zapoczątkowane już w okresie międzywojennym, kiedy Polacy w ten sposób pokazywali swoją dumę z bycia Polakami. Również dziś święto to ma wielkie znaczenie dla łotewskich Polaków. To jest jedyna taka parada polskości na Łotwie. Nicka podkreśla, że Polacy są obecni w świadomości społeczeństwa łotewskiego. Myślę, że jesteśmy jedną z najbardziej szanowanych mniejszości, ponieważ Polacy przyczynili się do uwolnienia Ładgalii w roku 1920. O wspólnej historii polsko-łotewskiej przypomina m.in. krzyż na Słobódce w Dyneburgu, gdzie przed południem złożono kwiaty. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Wisła Kraków po raz piąty w historii zdobyła Puchar Polski. Co ciekawe, w pierwszej edycji tego turnieju w 1926 roku również Biała Gwiazda była najlepsza. Dziś, po 98 latach, w finale krakowianie pokonali Pogoń Szczecin 2-1. Mimo że jeszcze minutę przed końcem regulaminowego czasu gry, to portowcy byli bliżej historycznego trofeum. Prowadzili bowiem po golu Eftimosa Kulurisa, wyrównał w cudowny sposób Eneko Sastrustegi, a w dogrywce bramkę na miarę historycznego triumfu zdobył Angel Rodado. Zgodnie z przepisami zdobywca Pucharu Polski zagra w kwalifikacjach do Ligi Europy. Cieszy się z tego faktu Dawid Szot. Tyle razy obserwowaliśmy różne zespoły, czy polskie, czy zagraniczne, i teraz będzie szansa zagrać w tych pucharach. No niesamowita sprawa naprawdę, i właśnie z bratem też od razu po finale rozmawialiśmy, że proszę bardzo, są te europejskie puchary, więc mam nadzieję, że po prostu trafimy też na fajne zespoły i będziemy mogli się w Europie fajnie pokazać. Atmosferę meczu finałowego chwalił pomocnik Wisły Michał Żyro, który, co interesujące, już po raz piąty wzniósł Puchar Polski w swojej karierze, poprzednie 4 razy z Legią Warszawa. Moje dzieci były, moja żona po raz kolejny i moi przyjaciele, którzy naprawdę czuli się jak w teatrze i byli naprawdę podekscytowani całą otoczką, więc piłka jest fantastyczna i super święta. Feta z okazji zdobycia Pucharu Polski jutro na krakowskim rynku o godzinie 14. Na pocieszenie dla kibiców szczecińskiego sportu broniący tytułu koszykarze Kinga pokonali na własnym parkiecie Legię Warszawa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym 85-80. Anwil Włocławek wygrał ze Spójnią Stargard 89-70. I jeszcze tenis. Iga Świątek zagra w finale turnieju w Madrycie. Dziś wyeliminowała Madison Keys z USA 6-1 i 6-3, czym utorowała sobie drogę do o turniejowym zwycięstwie meczu. Z kim zagram? Dobre pytanie. Trwa bowiem starcie Jeleny Rybakiny z Aryną Sabalenką. Czekamy na wynik. Na koniec ciekawostka i trochę liczby. Po madryckich zawodach Iga, niezależnie od wyniku, będzie pierwsza w rankingu na liście najlepiej zarabiających polskich tenisistek, którzy zarobili największe pieniądze. To są naprawdę duże. Agnieszka Radwańska ma na koncie 27 683 807 dolarów. Iga będzie miała 27 750 000 lub 28 300 000 dolarów, o ile wygra. Jutro na zachodzie pojawią się chmury i może przelotnie padać, a po południu także zagrzmieć. Najchłodniej będzie nad morzem 18 stopni, 23 na przeważającym obszarze kraju najwięcej, 26 stopni termometry pokażą w centrum. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Robert Korzeniowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Roberta Korzeniowskiego nie trzeba specjalnie przedstawiać. 4 razy zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich, kilka razy był mistrzem świata w chodzie sportowym. I właśnie z takim człowiekiem, człowiekiem instytucją, będę miał przyjemność rozmawiać. Ja, Wojciech Zawioła, ja również mówię dobry wieczór. Robert, na początek aktualne sprawy, bo mamy drugi dzień maja. Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Powiedz mi, czy życie sportowca zmieniło się bardzo po wejściu, polskiego sportowca, po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Tak, życie zmieniło się radykalnie. przestaliśmy być obywatelami drugiej kategorii w sportowych klubach, przestaliśmy mieć kłopoty, jeżeli chodzi o wyjazdy na zawody, kłopoty takie administracyjne, bo one jakieś wielkie może nie były, ale wizy, jakichkolwiek restrykcje, no staliśmy się częścią większej tej układanki. Ja odczułem to bardzo, bardzo wyraźnie z dnia na dzień. Owszem, już od ładnych paru lat miałem kartę rezydenta we Francji, ale na przykład nie musiałem tej karty już potem odnawiać. Powiedziałem, że nie. To taka moja manifestacja trochę była, że po co będę odnawiał kartę rezydenta, skoro jestem obywatelem Unii. I tyle. Pamiętam, z jaką dumą też podkreślaliśmy to, że jesteśmy nie z Europy Wschodniej, tylko z Europy. Oczywiście byliśmy z Europy Wschodniej, ale tą część Europy byliśmy. Ja zresztą mam taką osobistą historyjkę wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii. A nawet dwie, bo pamiętam, że twarzowałem też referendum europejskiemu, w sensie zachęcania do frekwencji. Jakoś tak się złożyło, że w dniu głosowania referendalnego musiałem jechać na zawody do La Coruni, to jest Galicja hiszpańska. Przesiadkę miałem w Madrycie i bałem się, że nie będę mógł zagłosować. Ja pamiętam, że ambasada podstawiła samochód jeszcze na lotnisku, wyskoczyłem na przesiadce, zagłosowałem w ambasadzie. Dla mnie to było super ważne i wróciłem, żeby lecieć dalej do La Coruni. Potem w dniu przystąpienia Polski do Unii byłem w Hamburgu niemieckim. Startowaliśmy w zawodach, które dzisiaj mają nazwę drużynowych mistrzostw świata, wtedy to był Puchar Świata. Pierwszego dnia startowali młodsi zawodnicy, my startowaliśmy drugiego dnia, 2 maja, ale pierwszego dnia była ta parada otwarcia. I pamiętam, z jaką dumą przyczepiliśmy sobie wycięte skądś tam, kupiliśmy jakieś takie w typu składnica harcerska, takie małe flagi europejskie przyszyliśmy je sobie do koszulek. Byliśmy naprawdę z tego bardzo, bardzo dumni, ale jakże byliśmy też rozczarowani, kiedy się okazało, że w trakcie samych zawodów, samego startu, sędziowie nam zakleili te flagi, powiedzieli, że nie mamy prawa chodzić z tymi flagami, że mamy obowiązkowy strój reprezentacyjny, co jest zresztą prawdą, tak jest, ale duma jednak przewyższała jakieś racje takie administracyjne. Naprawdę dużo się zmieniło. Dzisiaj sportowcy są częścią jednego wielkiego rynku. Całe szczęście, że ci młodzi ludzie urodzeni już początek lat 2000, czy dokładnie nawet wtedy, kiedy Unia, czy myśmy się łączyli z Unią, ale kiedy Unia przyszła do nas, oni w ogóle nie wyobrażają sobie innej sytuacji, jak krążenia po Europie, wybieranie uniwersytetów, reprezentowanie różnych klubów, bycia tym zawodnikiem, który jest jednym z klubowiczów danego klubu, a nie obcokrajowcem gdzieś. To jest niebywałe. Naprawdę ogromna zmiana zaszła. A finansowo? Finansowo to jest ciekawa sprawa, bo na pewno zarabiamy więcej. Ale jeżeli ktoś się chciał dorobić, to chyba lepiej było być klubowiczem w latach 80. przy wszystkich restrykcjach. Jeżeli ktoś już dostał zgodę na to, żeby jakiś klub reprezentować, czy żeby startować na tak zwanym zachodzie, to lepiej się opłacało wtedy zarobić $500, kiedy się zarabiało u nas pensja wynosiła 15, bo inna relacja. I to oczywiście znormalniało, ale mówię, że kiedyś wyjazd na jakiekolwiek zawody wiązał się naprawdę z dużymi profitami przeliczalnymi potem na złotówki w kraju. Potem to wszystko się zaczynało spłaszczać i ja się bardzo cieszę, staliśmy się normalnymi uczestnikami tego rynku. No nie da się już teraz kupić małego Fiata za jeden wyjazd na zawody. Znaczy, jak się jest tenisistką, to naturalnie można kupić Porsche, prawda? Albo wygrać Porsche, ale to już nie są takie relacje. Ale są też pewnie negatywy, no bo jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład klub piłkarski, to dużo więcej jest zawodników z zagranicy i większa konkurencja. Dużo łatwiej jest zdobyć takiego zawodnika do drużyny piłkarskiej chociażby. Tak, no to jest, wiesz co, tu dotykamy sportu oczywiście, że tak, to pytanie, kto korzysta, kto na tym traci, tak? No bo z kolei my sami, jeżeli wyjeżdżamy za granicę i gramy w klubach jakichś tam, no to cieszymy się z tego, ale jeżeli u nas jest ciaśniej, no to też jest trudniej. Z drugiej strony dyscypliny sportowe narzucają sobie te kwoty dotyczące akademii, uczestnictwa polskich zawodników i tak dalej. To jest wolny rynek. Oczywiście, że to jest pewne utrudnienie, ale dzięki temu też poziom tych lig wzrasta. Jeżeli powiążemy obecnych tych zawodników zagranicznych jednak z wychowywaniem tej drużyny B, koniecznością otrzymywania finansowania akademii sportowej, które są bardzo popularne przy dużych klubach, to jednak to ma jakiś sens. To jest, wiesz, trochę tak jakbyśmy się bronili, żeby przypadkiem, nie wiem, czekolada czy soki owocowe nie trafiały do nas z zewnątrz, bo powinniśmy mieć swoją firmę, która zawsze robiła w Polsce i tyle, i po co nam ta konkurencja, tak? korzystamy z tego, czasami jest nam trudniej, ale uważam, że per saldo bardzo, bardzo wychodzi nam to na korzyść. Robert, jesteś człowiekiem, który właściwie nie schodzi z podium. Chciałem powiedzieć, że z piedestału, ale z podium, żeby to sportowo zabrzmiało. Ciągle jesteś gdzieś obecny. Teraz też ciągle coś robisz. Czym się zajmujesz tak na co dzień? Ja jestem niespokojnym duchem, ale to też wynika z tego, że ja staram się żyć jakoś zgodnie, nie wiem, z misją i pielęgnować to, by ten mój silnik wewnętrzny hulał. No właśnie, mam takie wrażenie, że ty masz ciągle jakąś misję do wykonania. Tak, i dzisiaj się spotykamy 2 maja za 3 dni na Placu Teatralnym, na Placu Piłsudskiego, czyli w samym sercu Warszawy, będzie organizowana wielka impreza, gdzie zawodnicy ze świata, z 5 kontynentów, bo będą Chiny, Australia, Brazylia, cała Europa, Kazachstan, oni przyjadą tutaj rywalizować, USA, Kanada oczywiście, i walczyć o Igrzyska Olimpijskie. Wspólnie z władzami miasta, samorządem wojewódzkim, ministerstwem, no generalnie zaangażowałem wiele autorytetów w to, w tym samym dyrektorem, wymienię go tu, zmienię nazwiska, Waldemarem Dąbrowskim, który powiedział: Robert, łączymy kulturę duchową z kulturą sportową, Kalos Kagatos to nas tutaj obowiązuje, teatr jest otwarty dla ciebie, dla was i robimy to. To jest nasza wspólna misja też, uważam, żeby pokazywać ludziom sport trochę bardziej humanistyczny. Zawodnicy będą się ścigać i walczyć o bilety olimpijskie na dystansie 20 kilometrów, ale też to, co robi, to jest kolejny element mojej misji, to jest tworzenie zawsze pasa transmisyjnego pomiędzy sportem wyczynowym a sportem amatorskim, albo sportem, który będzie sportem takim bardzo podstawowym dla dzieci, które mogą stać się wyczynowcami. I tutaj na przykład o 13 będzie można po obejrzeniu tych całych wyścigów 16 na godzinach będą zastosować zawodnicy. A uwaga, powiem tylko, że wystartuje między innymi 4-krotna mistrzyni świata, Hong Liu, i ona będzie finiszować wtedy, kiedy będziemy zaraz mogli sami wystartować. Będzie można przejść jedną pętlę wokół Placu Teatralnego, Placu Piłsudskiego, wziąć udział w seminarium. Dlaczego o tym mówię? Seminarium na temat chodzenia, zdrowia z tym związanego, walorów, zaangażowania całego ciała. To jest element mojej misji. Ja bardzo chcę, żeby te moje lata, które spędziłem w treningu, żeby to moje podróżowanie po świecie, zawieranie znajomości, nawiązywanie kontaktów, po 20 latach, bo dokładnie 20 lat temu kończyłem moją karierę sportową, żeby to w dalszym ciągu miało sens, i uważam, że jestem człowiekiem wciąż spełniającym się, ale jeszcze niespełnionym, i jeżeli będę widział, że cała Polska, cały świat jest w stanie i podziwiać zawodników, ale jednocześnie robić te 12 tysięcy kroków zalecane przez WHO, zadbać o siebie, być na chodzie do setki, to powiem tak, rzeczywiście warto było zostać najpierw lekkoatletą, potem konkretnie chodziarzem, potem zawodnikiem już na sportowej emeryturze, ale ciągle aktywnym, i cieszyć się z tego, że to wszystko miało jakiś powód, jakieś rozwinięcie potem, i mogę na to spokojnie patrzeć teraz. A właśnie, jak się zostaje chodziarzem sportowym? No bo naturalne jest, że dzieci grają w piłkę, grają w siatkówkę, biegają na różne różnych dystansach, a tu nagle pojawia się chód sportowy. Jak się znajduje talent chodu sportowego? Chodziarzem zostaje się tak samo, jak zostaje się lekkoatletą w każdej konkurencji. Czyli jeżeli dziecko trafia do lekkiej atletyki, w różnym wieku. My na przykład w klubie, który prowadzę w Warszawie, RK Athletics, zapraszamy dzieci już od 7 roku życia, ale to jest raczej takie zapoznanie z ruchem, z rzut piłeczką, przeskoczymy i tak dalej. Chodzi o to, żeby te dzieci miały takie lekkoatletyczne podwórko. Ale potem w wieku lat mniej więcej 12-14 zaczynamy już wydobywać z tych dzieci wiodące uzdolnienia, je bardziej rozwijać. No i widzimy, że dziecko jest wytrzymałościowe, czy jest bardziej siłowo-szybkościowe, a potem nawet jeszcze patrzymy na rodziców, czy oni są wysocy, niscy i tak dalej, bo prawdopodobnie w tym kierunku pójdzie dziecko. I to trener proponuje konkurencję najczęściej. Oczywiście dziecko może mieć swoje fascynacje. To dlaczego tobie chód sportowy akurat? Już powiem. Jeżeli mamy dzieciaka, który jest uzdolniony wytrzymałościowo, ma dobre VO2 max. Wtedy mi tego VO2 max nikt nie badał, ale to był Cooper, to był 1000, to były przełaje w szkole. Jednocześnie co najmniej dobre na ćwiczeniach takich koordynacyjno-sprawnościowych, jak płotki na przykład, to jest szansa na to, żeby to dziecko było w stanie odpowiednio koordynacyjnie i wytrzymałościowo dać sobie radę na dłuższym dystansie. I taka jest selekcja chodziarzy. Tak naprawdę jeszcze musi być gotowe do tego, by zmierzyć się z długim wysiłkiem, w sensie mentalnym musi go to bawić, musi to czuć. To jest być może często harcerz, czy innego rodzaju pasjonat wycieczek rowerowych. Mamy dzieci dzielące się na te, które lubią podać piłkę, oddać i tak dalej, i tego nie zmienimy. I mamy dzieci, które lubią jechać długo na rowerze, z kim ścigać się, albo gonić się z punktu A do punktu B. I to dwa rodzaje układu nerwowego i potrzeb ruchowych. I trzeba znaleźć te dzieci, które mają te właśnie potrzebę tę długodystansową. Do mnie trafiają też dzieci, które pływały i mają lat 12, są świetnymi pływakami, ale prawdopodobnie kariera pływacka nie będzie się dalej rozwijać, albo nie wiem, są znudzone basenem, a chciałyby się rozwijać dalej w lekkiej atletyce. I ja stosuję dobór pozytywny. Zresztą badania Niemców, co prawda niezbyt chwalebny był rozwój lekkiej atletyki w NRD, ale Niemcy odkryli to, że właśnie korelacja testu Coopera z testami na płotkach sprawia, że możemy wyselekcjonować kogoś do chodu. A mnie trener po prostu wysłał na zawody. To był czas odradzania się klubów po stanie wojennym. Szukano przestrzeni, gdzie można zaistnieć, zdobyć punkty, zaistnieć w regionie. Silna tradycja była na Podkarpaciu, Nowa Dęba, Rzeszów, Mielec. Tam zawsze byli chodziarze, kiedyś jeszcze Przemyśl, aż po Kraków. I jak trener chciał zdobyć miejsca punktowane na makroregionie lubelskim, to powiedział, dobra, dzisiaj biegałeś 1500 metrów, ale widzę, że wiesz, nie boisz się niczego. Że możesz więcej. Możesz więcej, prawdopodobnie. Pamiętaj, masz się dobrze najeść, tylko bo to długa droga jest. Idziesz dychę. Nigdy nie przeszedłem wcześniej przed moimi pierwszymi zawodami sportowo 10 kilometrów. Owszem, byłem typem dzieciaka, który uwielbiał chodzić z tatą po Bieszczadach, jeździć na rowerze z wioski do wioski, czy spędzać wakacje generalnie na zewnątrz. Nie byłem takim typem, który jak nie grał w piłkę na podwórku, to już cierpiał. Albo inaczej nawet, kiedy grał w piłkę na podwórku, to ja byłem w stanie rozegrać 3-4 mecze, najczęściej na pozycji mocno przeszkadzającego obrońcy, który nikogo nie wypuścił, bo po prostu się nie męczyłem przy tym wszystkim i tyle. Ale wiesz, u dzieci premiowana jest najczęściej w zabawach i to, co zauważają nauczyciele, szybkość i skoczność. Bo to jest coś takiego, wiesz, błyskotliwego, co widać. Rzadko się znajdzie takiego turbodiesla, który powiemy, o, ten to będzie dobry. To jest jakiś dłuższy proces. Czasami jest w tym trochę przypadku, ale ja cieszę się, że byłem w klubie, który prowadził mój WF-ista i który mnie obserwował trochę szerzej niż na pojedynczych zajęciach. A wiesz, że trochę nie gra to, co widzimy w chodzie sportowym, ten ruch, który chociaż wykonuje, nie gra z tym, co cię kiedyś spotkało jako dziecko. Bóle reumatyczne. To jest jakby, to są dwa różne światy i wydaje się, że takie bóle reumatyczne absolutnie są czymś, co uniemożliwia chód sportowy. Wiesz co, to w ogóle uniemożliwia jakikolwiek sport i gdybym miał bóle reumatyczne, gdybym dalej dzieckiem, który choruje na chorobę reumatyczną, a potem już dorosłym, który cierpi z powodu konsekwencji tej choroby, to nie mógłbym trenować i miałbym orzeczenie sportowo-lekarskie negatywne, niedopuszczające mnie do trenowania lekkiej atletyki. Ja miałem ogromne szczęście, dlatego że mama była pielęgniarką, też rozumiała, w jaki sposób należy prowadzić takiego pacjenta, jak ja, cierpiała z tego powodu bardzo. Ja też nigdy do swojej głowy nie dopuściłem tego, że jestem na tyle chory, że mając zwolnienie z WF-u nie mogę biegać na podwórku. I to było takie dwuznaczne zawsze, tu mam zwolnienie i nie mogę przez dwa lata być na WF-ie. Ale dlaczego? Na rower, bo zawsze mogę wsiąść i mogę jeździć. I ja się nigdy nie poddałem i kiedy przeszedłem fazę dojrzewania, zmieniłem też miasto z Jarosławia na Tarnobrzeg. Jarosław Cudowny w moim sercu zostanie na zawsze. Zresztą jestem obywatelem honorowym tego miasta. Ale to też chyba też miało taki walor psychologiczny, że wyszedłem z podwórka, które mnie widziało jako chorego, i wszedłem na podwórko, na którym już mogłem być zdrowy, bo nikt mnie tam nie znał. Nikt nie wiedział o twojej chorobie. Nikt nie wiedział o mojej chorobie, ja sam właściwie ją wypierałem. Byłem już po sanatorium. I nie przyznałeś. Nie przyznałem się do tego. I w wieku lat 13, jak się zapisywałem na judo, to było jeszcze w stanie wojennym, potem nam te sekcje zamknęli, bo nie wolno było się uczyć bić, to w ogóle nie myślałem o sobie jako rekonwalescencie po chorobie reumatycznej. W ogóle to u mnie w głowie nie siedziało. Ja sobie po latach przypomniałem, dopiero kiedy mnie badano już w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, że dostałem specjalne zalecenia na badanie mięśnia sercowego, bo choroba reumatyczna mówi się o stawach, ale tak naprawdę najgroźniejsze jest to, że ona ma bardzo negatywny wpływ na mięsień sercowy. To są bakterie paciorkowca, które atakują stawy i serce. Ale ja z tego wyszedłem. W wieku lat 15 Miałem to przezwyciężone. Miałem zapóźnienia, jeżeli chodzi też o moje WF-y też. Ja dobrze trafiłem na bardzo dobrych trenerów, bardzo dobrego WF-istę, Mieczysława Żarnowskiego, który widział we mnie potencjał, ale to też nie tak, że mu wpadłem w oko od razu i mnie wybierał. Potem ta choroba nigdy już nie wróciła. Uważam, że ona mnie bardzo wzmocniła w sensie psychicznym, bo ja cieszyłem się z każdego dnia, kiedy nikt mi nie dawał antybiotyków, kiedy nikt mi nie dawał zakazów, kiedy mogłem wyjechać na jakieś zawody, kiedy mogłem właściwie wrócić do takiej normalności niczym nieograniczonej, o której nawet nie śmiałem marzyć kiedyś. Ja siedząc w sanatorium czytałem książki Juliusza Verna i podróżowałem na Księżyc czy dookoła świata, ale nie myślałem, że będę rzeczywiście robił to jako sportowiec, bo do tego można porównać moją karierę sportową. A potem jeszcze była jedna choroba. Przepraszam, że tak mówię o tych twoich chorobach, ale kiedy rozmawiam ze sportowcem, mam wrażenie, że powinienem rozmawiać o zdrowiu, a tutaj się narzucają jakieś właśnie dolegliwości, które bardzo mocno przeszkadzają chyba w uprawianiu sportu zawodowego. No astma oskrzelowa jeszcze do tego wszystkiego. Z tą astmą oskrzelową to było tak, że ja ją miewałem już jako dzieciak, jak się okazuje. Ja byłem na nią leczony i ona uśpiła się. Być może też czas, nie wiem, zdominowanie przez tę chorobę reumatyczną. Ja nie znam się na tym na tyle, ale generalnie rzecz biorąc, ona przed chorobą reumatyczną jakby przestała mi przeszkadzać. A może dostałem takie porcje leków, że nie wiem, do czegoś to się przydało. I potem, ku mojemu zdziwieniu, bo nawet rodzice nie pamiętali o tym, że byłem leczony na takie stany astmatyczne. W ogóle często miałem stany uczuleniowe takie, miałem wysypki na wszystko i tak dalej. I potem w wieku 29 lat byłem przekonany, że po prostu się przeziębiłem w samolocie. Albo, nie wiem, za dużo gadałem gdzieś. To możliwe akurat, prawda? W moim przypadku to jest całkiem możliwe, szczególnie w jakimś tam tłumie, w gronie i tyle. I dopiero badania, które mi zrobiono wtedy, powiedziały mi, no słuchaj, ale ty przecież reagujesz teraz normalnie na wiosenne nasilenie takie astmatyczne. I to, że w Mediolanie ledwo skończyłeś zawody, to nie jest dlatego, że jesteś taki słaby, ale po prostu twoje płuca nie działały normalnie i koniec. I pamiętam, że miałem ogromny problem z tym przez kilka ostatnich lat kariery sportowej, bo wtedy jeszcze nie było tych regulacji dopuszczających mikrodawki leków, które pozwalały startować i ja musiałem się leczyć tylko doraźnie. Czyli w sytuacji, kiedy wystąpił kryzys, to wtedy zgłaszałem się do lekarza, mówi panie doktorze, generalnie mam kamień, który leży mi na płucach i jestem w kłopot. No i dostawałem zastrzyk, czekałem 3-4 dni, aż mogłem wrócić do normalnego funkcjonowania i tyle. Zaleczenie mojej takiej sportowej, bo to jest problem sportowy, on się ujawnia u sportowców, dlatego że te płuca są bardziej używane, my bardziej zwracamy uwagę na to, jak funkcjonujemy, a 40% sportowców ma takie wskazania astmatyczne, sportowców wytrzymałościowych. Ja się wziąłem za to dopiero, nawet nie od razu po zakończeniu kariery sportowej, bo uwaga, idąc śladem tej choroby reumatycznej, chciałem wyprzeć tę astmę. Powiedzieli, nie, ja ją miałem jako sportowiec, było ciężko, ale przecież teraz nie muszę używać moich płuc w takim stopniu jak kiedyś. No i potem, jak zrobiłem spirometry w wieku lat 38, to pani doktor powiedziała mi, wie pan co, jak pan chce jeszcze trochę pożyć, tak normalnie pożyć, to proszę się wziąć za leczenie i tyle, bo ma pan paskudne zapalenie we wszystkich oskrzelikach i tyle. No i to są trudne choroby, ale które da się jednak oswoić. Mamy na tyle dzisiaj rozwiniętą medycynę, że mając świadomość tego, że muszę uważać albo muszę przyjąć jakiś lek wtedy, kiedy są jakieś wskazania ku temu, to da się żyć. Ja też pozmieniałem trochę w diecie, mniej takich sztucznych jedzeń, bo to też wpływa na te objawy astmatyczne i dzisiaj jako 56-latek mam wrażenie, że się pod tym względem czuję lepiej niż w wieku lat 36-38, przy czym zmiany w płucach nastąpiły i koniec. I było to dla mnie wyzwanie jakieś i tyle. Jak mi wydmuchało z klimatyzatora w Edmonton jakieś pyłki, po prostu brudy, kurze i tak dalej, grzyby, no to musiałem szybko zmieniać pokój. Jak pojechałem do Australii na adaptację przedolimpijską, Byłem przekonany, że kaszel mam z przeziębienia po prostu po, uwaga, zimnym RPA w sierpniu, bo w sierpniu tam jest nawet 0 stopni w nocy. To nie było przeziębienie, to było poważny atak astmy, który pan doktor Marek Prorok załatwił, rozwiązał to, bo zawsze lekarz, nawet jak jest lekarzem, kardiologiem, internistą, zna dobrego lekarza, który zna się na czymś innym jeszcze i wokół, takie grono musiało wokół mnie, sportowca, funkcjonować. Dzisiaj nie jest to jakiś temat, który dominuje moje życie, ale no, z dużą uwagą, kiedy jestem trenerem i widzę, że tego typu wskazania są u dzieci, zwracam się też do rodziców, bo uwaga, nowoczesnym wskazaniem na leczenie astmy jest również trening. Mhm. Po prostu płuca muszą pracować. One muszą wykonywać pracę, one muszą mieć odpowiednią pojemność po to, żeby nasza pojemność życiowa tych płuc pozwalała nam żyć w ogóle, niekoniecznie jako sportowcy. No to jest ciekawa rada dla rodziców rzeczywiście, ale pamiętasz taki czas sukcesów Justyny Kowalczyk? Słowo astma kojarzyło się jednoznacznie z dopingiem u rywalek Justyny Kowalczyk. Pamiętasz taki moment? Marit Bjergen, norweskie biegaczki. So, ja myślę, że wszyscy mamy jakieś tendencje do uproszczania, do stygmatyzowania tych obcych. Mniej patrzymy na naszych. Nie myśleliśmy wtedy o Tyli Jędrzejczach, o Leszku Blaniku na przykład. Mhm. O tych, którzy też mieli podobne problemy. O wielu biegaczach, kolarzach. Ja pamiętam, że to jeszcze dotyczyło badań z okresu Londynu, nie, Pekinu chyba nawet, tak, 2008, to według COMS-u, czyli Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, 12% naszej kadry olimpijskiej miało astmę. No to sporo. I ona musiała być leczona, także wiesz, to był trochę temat taki publicystyczny. Ale łatwiej jest przekroczyć te granice dozwolonego wspomagania, czy łatwiej astmatykom? Ja wiem, że słuchacze powiedzą, i tak mają swoje zdanie i tyle, i koniec. Ale dobrze, pozwolę to jeszcze raz powiedzieć sobie. Jeżeli bierzemy te mikrodawki wziewne, mikrodawki dozwolone przez MKOL i Komisję Medyczną, to w najlepszym wypadku nasze oskrzeliki, tchawica rozszerzą się do prześwitu zdrowych. Mhm. Nie będą szersze. One po prostu wrócą najwyżej do stanu takiego, jaki był wyjściowy. I to jest trochę tak, jakbyśmy sobie położyli kamień na płucach i nagle go zdjęli. No będzie się lepiej oddychało? No będzie się lepiej oddychało. Oczywiście, ja nie mówię, że w sporcie, bo nie jestem idealistą, nie było sytuacji takich, że ktoś przyjmował leki dozwolone, a oprócz tego uważał, że może przyjąć jeszcze te niedozwolone, bo jakoś to przykryje i oszuka. Ja nie mówię, że takich przypadków nie było. Tylko naprawdę dużą krzywdę robi się wszystkim tym, a jednak jest to dzisiaj, śmiem twierdzić, co najmniej 1/3 społeczeństwa, którzy mają takie wskazania, mają takie potrzeby i mówimy, no to niech nie trenuje, no to skazujemy go na gorsze życie tak naprawdę. Albo bardzo często taka astma właśnie dopada człowieka, już sportowca dojrzałego, który był zdrowy, to się nawarstwiało właśnie, bo jest to choroba zawodowa, trochę jak pylica u górnika. I w którymś momencie, spada jakby elastyczność tych oskrzelików do minimum. Zaczyna się pojawiać stan zapalny. No to co, mamy nie leczyć pacjenta? Mamy powiedzieć mu, dobrze, no to nie, dziękuję, nie jesteś zdolny do uprawiania sportu. No to wykluczymy w tym momencie, no, blisko połowy sportowców. No tak, a ja właśnie dlatego mówię, rozmawiam z tobą o zdrowiu, bo jest mnóstwo takich przypadków, przypuszczam, że kiedy wykrywa się u utalentowanego sportowca chorobę, to sam ten sportowiec rezygnuje z walki o to, by być dobrym, zawodowym sportowcem. Co trzeba sobie uświadomić, czy to zagraża jego życiu i zdrowiu dalej, czy nie. Mhm. Bo to nie ma co się poddawać sytuacji, kiedy, nie wiem, ktoś ma skoliozę, tak? Pytanie, czy on może z tą skoliozą dalej startować, co zrobić, żeby ją skompensować i tyle. A być może jak nie będzie trenował, to ta skolioza się jeszcze pogorszy. Mhm. I jest, to zawsze jest dylemat taki. W zasadzie poza kwestiami dotyczącymi chorób sercowo-naczyniowych, to nie ma jakichś takich radykalnych wskazań, żeby nie trenować dalej. To często mój taki mentor medycyny sportowej, dr Ernest Kuchar, mi mówi, że właściwie to jest najważniejsze zagrożenie. Czy serce zagraża zdrowiu, czy nie, czy potencjalnie są... Czy serce wytrzyma po prostu? Serce to raz, a druga rzecz, choroba sercowo-naczyniowe, bo też świadomie mówię o tym, zmarła Kamila Skolimowska przecież na zakrzepicę. To nie była choroba serca, tylko choroba naczyń, tak? Tak. I to są choroby, które są wykluczające potencjalnie. Tak? Ale tak naprawdę nawet cukrzyca nie wyklucza sportowca. Insulinozależna. mamy dzisiaj społeczeństwo, jakie mamy. Jesteśmy zaawansowani cywilizacyjnie. Rodzą się wcześniaki. Jesteśmy narażeni na oddziaływanie środowiska naturalnego, które jest zatrute. I nie bądźmy idealistami, że mamy w sporcie do czynienia wyłącznie z ludźmi, którzy jakimś cudem są wyselekcjonowani, nigdy nie przyjęli nawet aspiryny i generalnie rzecz biorąc nie wymagają w żadnym zakresie żadnej terapii. Mieliśmy sytuacje covidowe, po-covidowe, też zawodnikom spadała wydolność, bywają zatrucia bardzo ciężkie też, są efekty post-salmonellozy na przykład, gdzie mieliśmy też na sportowców masowe zatrucia na obozach, wątroba jest na przykład wtedy mocno obciążona i tak dalej, można by mnożyć takie historie, bo od tego są lekarze medycyny sportowej, od tego są centralne ośrodki medycyny sportowej, od tego są konsylia takie mądre, które powiedzą, okej, to tu jeszcze możemy pomóc, a w tym wypadku niestety nie ma zgody, albo jest terapia ileś tam miesięczna, albo przepraszamy bardzo, ale sport to może już w wymiarze amatorskim tylko i tyle. Zamknijmy w takim razie temat zdrowia. Powiedz mi, czy kiedykolwiek spotkało cię takie lekceważenie trochę twojej dyscypliny sportu? Oj tak, wielokrotnie nawet, no bo ono wynika często z tego, że jest to dyscyplina, którą trudno uprawiać, którą trudno porównać, uprawiać w zakresie wyczynowym, bo wszyscy chodzą tak naprawdę, albo dyscyplina, którą rzadziej widzimy w zawodach, którą rzadziej widzimy w telewizji, w głównych przekazach. No właśnie istnieje tylko podczas igrzysk. Jeszcze są mistrzostwa świata, Europy, prawda? Jeżeli mamy dobrych reprezentantów, bo jak ich nie mamy, no to, to znowu znika ze świadomości publicznej. I stąd się to lekceważenie bierze. Ale wiesz co, ja absolutnie nie jestem tutaj przeczulony na tym punkcie, bo mam wrażenie, że podobny kłopot mają kajakarze, badmintoniści, kto tam jeszcze, łucznicy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jest ileś, wezmę sobie lekkoatletów. Ile razy oglądamy zawody rzutu dyskiem? Młot oglądamy tylko dlatego, że mamy teraz topowych młociarzy, ale z reguły młot nie mieści się w transmisjach meetingowych albo w ogóle nie jest rozgrywany, czy jest na bocznym boisku. Wiesz, to jest wszystko wypadkową sukcesu myślę, że im mniej jest tego w przekazie, tym bardziej się to wydaje takie pomijalne, tak? Ja nie miałem nigdy poczucia już jak sam startowałem, jeszcze jak sam startowałem wyczynowe, jak zdobywałem moje złote medale, że ta dyscyplina, najpierw dyscyplina lekkoatletyka, bo tylko jeden zdobywałem medale wtedy z lekkiej atletyki na ogół i Artur Parteka był drugi, a chód w szczególności, że są niedoceniane w ogóle. Bo jak był już sukces, to nawet tu, gdzie się spotykamy dzisiaj w Trójce, mój trzeci medal złoty olimpijski był świętowany po prostu jak przybycie, nie wiem, jakiejś gwiazdy po prostu z galaktyki zupełnie innej i tyle. I nikt się chodem nie brzydził, wszyscy chodzili po Agrykoli. Czy to samo się działo w Krakowie przy okazji na Rynek Marsz? Wszystko jest kwestią, wiesz, odbioru społecznego versus wyniki. Jak zadałem pytanie koledze z Francji o skoki narciarskie, albo inaczej, to historia była taka, że byłem razem z drugim kolegą z Włoch i tam jeszcze okazjonalnie Włosi startowali, igrzyska były we Włoszech i mówi, wiesz, bo w Polsce są bardzo popularne skoki narciarskie. A on mówi, co? Tak, tym się da handlować prawami, mówi, bo to człowiek akurat był z UEFA, nie? Naprawdę? Nie, no ja to ci to muszę pokazać. Pokazać. Wiesz, musimy mieć świadomość, trochę pokory do tego, że mamy swoje takie spotowe, społeczne zainteresowania, które wcale nie muszą być dzielone z innymi społeczeństwami. Wiesz, chód sportowy... No, w Wielkiej Brytanii wioślarstwo jest przecież sportem narodowym. U nas cenimy wioślarzy, mamy sukcesy w wioślarstwie, ale nikt nie czeka na kolejne transmisje z wioślarstwa. Tak. Natomiast do Meksyku, jak przyjeżdżałem, to nie zapomnę tego nagłówka nad gazetą Universal. Bardzo żałuję, że jej nie mam. Nie przywiozłem wtedy. Gdzie było napisane, że tak, do Mexico City przyjechała Angelina Jolie i Robert Korzeniowski. I tam organizowano konferencje prasowe na lotnisku, po prostu tam był kult tej konkurencji, po prostu 9 medali olimpijskich zdobytych przez Meksykanów sprawiało, że ja jak przyjeżdżałem do Meksyku, dostawałem ochronę gubernatora stanu, no bo przecież jak przyjeżdża, to nie pompuje się teraz, mówię w pojęciu meksykańskim, taka gwiazda, no to mogą go porwać dla okupu na przykład, tak? I tyle. I wiesz, w każdy kraj ma swoją kulturę sportową. I wiedziałem, że w Polsce nie ma kultury nie było tradycji przede mną takiej, żeby no, śledzić wyczyny chociażby. Niedawno się pojawił Dawid Tomala przecież. Mieliśmy wspaniały błysk Katarzyny Zdziebło. Oni przypomnieli o sobie tutaj, że są, że konkurencja żyje, że można się cieszyć tym medalami. I szał był absolutny wtedy, kiedy Dawid zdobywał złoty medal olimpijski, czy jak Kaśka szła po 2 srebrne medale Mistrzostw Świata. Także wszystko jest wypadkową sukcesów. A czy ty rozpamiętujesz te sukcesy? Żyjesz nimi cały czas? Wiesz co, trochę czasu minęło, ale... one są w mojej szufladzie, ale może nie tak schowane na zawsze. Ja z nich oczywiście czerpię, to jest jakieś moje dziedzictwo, ale wiesz, od nich ostatnich minęło 20 lat. Celowo zresztą wszystkie moje medale wyekspediowałem do 2 muzeów, czyli większość moich medali, absolutna większość jest w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Jeden medal olimpijski, ostatni z Aten, jest w Muzeum Jagiellońskim, Uniwersytetu Jagiellońskiego, po to, żeby nie mieć kapliczki w domu między innymi. A poza tym uważam, że tym powinni żyć ludzie, którzy uczą się sportu tak po prostu, publicznie, doświadczają tego. Ja nie muszę tym żyć. Ja uważam, że sport dał mi ogromne doświadczenie, ale nie siedzę, nie przeglądam albumów w domu, nie budzę się rano z myślą o tym, ile dni już jestem od Aten 2004, albo jak fajnie było wtedy. Owszem, mam takie sentymentalne zachowania. Niedawno byłem w Forome, w miejscu, w którym spędziłem no, kilkadziesiąt miesięcy mojego życia w Pirenejach francuskich, no i tam właściwie znam każdy kamień, wiem, gdzie byłem, ale to jest raczej taki jak powrót do podwórka dziecięcego i tyle, no, nic więcej. Myślę, że w jakimś sensie żyję tą historią, ale twórczo, kiedy organizuję imprezę taką jak Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup, która będzie za 3 dni w Warszawie w centrum i to jest taka dobra kontynuacja, nikt mi tego nie odbiera, ale zawsze tworzę coś nowego. Ja trochę żyję tak, jak zawsze chciałem zdobywać medale, czyli medal zdobyty jest medalem zdobytym, ale idę po nowy medal, czerpiąc doświadczenie i tyle, niczego nie powtarzam. Sukcesy masz niebywałe, to jest bez wątpienia. Tu nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale powiedz mi, bo zawsze mnie interesowało, jak reagowałeś na dyskwalifikacje? No, bardzo różnie, bo wiesz, te dyskwalifikacje, one następowały na bardzo różnych etapach mojego życia sportowego. I Barcelona 92, no to jest przed taki... Barceloną 92 zdarzyło mi się kilka razy być dyskwalifikowanym jako junior, czy taki junior młodszy nawet. To były rzeczy jakieś, które były bolesne, ale załatwiane w gronie klubowym, z trenerem, dyskusja, co, jak, co można poprawić. Wtedy jeszcze nie było szans na jakieś filmowanie, na jakieś głębsze analizy. Było bardzo trudne. Barcelona przeżyłem jak osobistą, taką wielką katastrofę, no bo właściwie wszystko się waliło mi wtedy, ja nie wiedziałem, co będzie dalej. Miałem lat 24, wspinałem się wytrwale po tej drabince sportowej, aż do Igrzysk Olimpijskich. Jeszcze nie wiedziałem, że to jest sam początek. Niektórzy myślą, że jak się już jedzie na igrzyska, to jest szczyt. A ja byłem dokładnie u podstawy tej wielkiej góry i zajęło mi to chwilę, żeby sobie uświadomić, że właściwie to ja tego dnia w Barcelonie, kiedy zostałem dyskwalifikowany, to włożyłem nogę między drzwi i widzę, gdzie już jest ten finisz, jak wygląda to podium, tak. Że to jest taka bolesna, ale poważna lekcja i to nie chcę dorabiać takiej filozofii, która gdzieś tam się dopiero potem pojawiała, ale rzeczywiście, ja nawet nie do końca byłem świadomy tego, jak wielkim wydarzeniem są igrzyska. To może brzmieć dziwnie w moich ustach, ale ja igrzyska oglądałem w telewizji, widziałem wielkich bohaterów, jak już na nie jechałem, to one były trochę banalizowane przez to moje całe otoczenie, bo mieliśmy w Polsce wielką zawieruchę. Zmiana systemu, byle jak funkcjonujący związek, niepasujące do siebie stroje, wysyłanie nas na jakieś zgrupowania, które były kompletnie nieprzemyślane. Jakby nikt mi nie powiedział, że to jest coś takiego, gdzie mamy to wszystko przemyślane, poukładane, że to jest jakiś szczyt, że to jest coś fantastycznego i że wiemy, po co tutaj jesteśmy. Ja jechałem startować z zawodu, zdać siebie wszystko, ale nawet kiedy byłem wśród tych gwiazd światowego sportu, o których czytałem w książkach wcześniej, których już widziałem na zawodach, ciężko było sobie uświadomić, że ja miałem wtedy najlepszy wynik na świecie. To jakby nie byłem ja, to była inna osoba. I pamiętam, byłem w pokoju z Piotrem Piekarskim, świetnym 800-metrowcem, 4 lata starszym ode mnie. Ja mówię, jak ty myślałeś tak, Roberciku, że tak przyjedziesz na Igrzyska Olimpijskie tak pierwszy raz i po prostu sobie medal zdobędziesz? No nie, to trzeba troszeczkę, wiesz, tutaj się pokręcić, odpękać, poznać ludzi. Coś w tym było. coś w tym było i już, ale musiałem przeżyć żałobę, musiałem się popłakać, musiałem po prostu poczuć, że jest mi źle, musiałem spróbować jeszcze raz, musiałem walić pięścią w stół i to nie było skuteczne. To mi zajęło takie dobre 2 lata po Barcelonie, żeby zbudować program pozytywny i żeby przyjąć do wiadomości, nie że komuś jest żal tego, że ja nie zdobyłem medalu, albo że ja czuję się pokrzywdzony, bo rzeczywiście postąpiono tam ze mną okrutnie. Przypomnę tylko słuchaczom, że na 49 kilometrze miałem 2 wnioski na dyskwalifikację, które są dozwolone, czyli z 10 sędziów, 9 dokładnie, 2 było za tym, żeby mnie wykluczyć z zawodów, a musi być 3. I potem nagle nie wiedzieć w jaki sposób na ostatnich 500 metrach dostałem kolejne wnioski na dyskwalifikację, idąc pod górę na Montjuic. Właściwie nie mogłem popełniać praktycznie żadnych błędów, ale to się stało i tyle. Do dzisiaj to jest jakaś niedopowiedziana historia w gronie sędziowskim. Ale mogłem siedzieć i płakać dalej, albo dać się pocieszać, a ja powiedziałem, że dobra, no to postaram się być tym, który będzie miał najlepszą technikę i że nie będzie nikt mi relatywizował, czy jestem tak samo dobry albo niedobry jak tamten, tylko chciałem być przykładem, no i zajęło mi to 2 lata potem jeszcze, żeby nad tym tak pracować, żeby mieć technikę modelową i no to było zabawne potem, kiedy sędziowie w szkoleniach swoich wyjmowali mnie jako przykład takiego totalnego progresu dawali mnie jako model do naśladowania w zakresie, nie wiem, nogi atakującej, czyli postawienie odpowiednio napięcie, wyprostów kolanie tej nogi atakującej. To jest ważne, żeby to było zaakceptowane, bo się w 1994 roku zmieniły przepisy. Też pod tym względem ja postanowiłem być prymusem w aplikacji tych nowych przepisów. To dziś zawsze wisiało nad zawodnikiem. To jest taki element, który jest wpisany. Albo się akceptuje, to wchodzi, albo nie. Wiesz, sprinter może się buntować, że może być u niego falstart. Mhm. Mniej bardziej zasłużony. Mamy do czynienia z nadepnięciami, albo nie zawinionymi, czy nie na linię, czy zawadzeniem w biegu na 400 metrów, czy płotka rywala, czy to mu pomogło, przeszkodziło, czy nie. Taka jest lekka atletyka. Lekka atletyka to jest oczywiście dyscyplina wymierna, ale mamy też ileś elementów, które zostawia się do oceny sędziego. Akurat wchodzi ten margines, do dzisiaj jest najszerszy, pracuje się nad systemami, żeby one były tak elektroniczne, jak jeszcze w zakresie startu na przykład sprinterskiego. No ale jeszcze nam to chwilę zajmie. No tak, ale w chodzie sportowym akurat ta granica między błędem w chodzie, a prawidłowym wykonaniem kroku jest bardzo cieniutka. Tak naprawdę no, kibic w telewizji tego kompletnie nie zauważy. No i od tego są sędziowie, żeby to zauważali. I kibic a ty zostałeś słusznie zdyskwalifikowany wtedy? W Barcelonie? Tak. Nie, absolutnie. Absolutnie niesłusznie. Miałem słuszne 2 wnioski pierwsze. Mhm. Miałem brak wyprostu w kolanie, sprawdzałem to potem, poprawiłem to, zwolniłem o 2 minuty jeszcze, nie angażowałem się w walkę, uważam, że zrobiłem wszystko, co mógł zrobić dobry student i nie angażowałem się w walkę o złoty medal, o to mi chodzi, bo Perłowa puściłem, ten był pierwszy. Ale potem pamiętam, że nawet Carlos Mercenario, który był przede mną, też nie był przeze mnie goniony. Powiedzą słuchacze, że nie sportowo, no bo nie walczyłem. No ale ja musiałem taktycznie zachować szansę na zdobycie medalu. I tyle. I zrobiłem absolutnie wszystko, żeby dowieść i technicznie, i taktycznie do końca. A jednak zostałem rozstrzelany na 500 metrów przed metą. I obiecywał mi kiedyś, że opowie mi tę historię, dlaczego to się zdarzyło i jak to się zdarzyło. Polski trener Meksykanów, Jerzy Hausleber, no ale niestety Jerzy już odszedł z tego świata i nie usłyszałem tej historii i myślę, że już to tak zostanie po prostu niedopowiedziane. Coś się działo wtedy w kuluarach, o czym miałem się kiedyś dowiedzieć, bo historycznie to jak te archiwa, które po 50 latach są otwierane, ale już się pewnie nie dowiem. To teraz przenieśmy się do 2004 roku i do zakończenia kariery. To była twoja świadoma decyzja, pewnie się do tego przygotowywałeś, bo jak cię znam, jesteś perfekcjonistą, pewnie miałeś wszystko dokładnie rozpisane. Tak było, prawda? Tak. Ale poradziłeś sobie łatwo z tą zmianą stylu życia? No tu treningi, tu adrenalina, a potem nagle stop. Nie, to nie było takie proste. Aż tak nagle stop też nie było, ale była radykalna zmiana życia. Generalnie i tak się przygotowałem do tego już przez kilka lat. W sensie wiedziałem, że to nastąpi. I to było ważne. Najważniejsze było wiedzieć, że to nastąpi. Nic mnie nie zaskoczyło. To był mój wybór, ale nie wiedziałem, że na przykład tak wiele będzie mnie kosztować fizycznie, emocjonalnie to, że schodzę z kilometraża, który był na poziomie 180 km tygodniowo, do 90-80 i jest mi z tym bardzo źle i mój organizm krzyczy, rusz się, zrób coś więcej. Niezłe zejście ze 180 do 90 tygodniowo. Dla wielu słuchaczy to jest coś... No ja wiem, że dążymy do tego, żeby tyle w ogóle móc zrobić, jak się przygotowujemy do maratonu czy do czegoś tam. Ale dla mnie to było już coś bardzo radykalnego. Zmiana trybu życia. Ja przecież w kilka tygodni po zakończeniu kariery sportowej, a dokładnie w 2 miesiące już siedziałem w biurze w Telewizji Polskiej i tam zacząłem pracować. I pracowałem jak typowy pracoholik, po 10, po 12, po więcej godzin i pamiętam, że były takie chwile, że mi się po prostu w głowie kręciło. Siedziałem w biurze i nie wiedziałem na co patrzeć już i już musiałem wyjść, poruszać się, zrobić, złapać oddech. To była radykalna zmiana w moim organizmie i w trybie życia w ogóle. Żyłem mało higienicznie przez te pierwsze miesiące. Pamiętam, że mieszkałem w takim wynajętym mieszkanku, ja go nazywam szufladą. Przychodziłem jak do mojej szuflady, wchodziłem do szuflady, zasypiałem i tyle. Czasami znalazłem pół pomidora w lodówce, czasami serek topiony, to było moje śniadanie i szedłem dalej do pracy, tam w bufecie jadłem. To nie był dobry pierwszy rok, jeżeli chodzi o moje zdrowie i zachowania takie prosportowe. Pamiętam, że takim punktem chyba istotnym na wiosnę 2005 roku było to, żeśmy stwierdzili też jako redakcja, że a właściwie to koledzy, jako redakcja, że będziemy wspierać pierwszy półmaraton warszawski. A koledzy mówią, no dobra, jak wspieramy, to chyba Robert biegniesz, nie? Ja mówię, co ty, ja przecież nie biegam. Ja chodzę. No tak, ale w ogóle do głowy mi to nie przyszło. Ale nie, ale mi cię zapisałem, no musisz pokazać, że pobiegniesz. No i pobiegłem tam ten półmaraton. Jakiś tam wynik zrobiłem, całkiem przyzwoity nawet. I pomyślałem sobie, że dobra, w porządku, transmisje, ważne rzeczy, mecze, igrzyska, to jest jedno, ale chyba jeszcze jest tutaj ważna misja taka, żeby ludzi wciągnąć do sportu. Ja jeszcze jestem pokoleniem Teleranka z Tomkiem Hofferem i zrobiliśmy wtedy akcję Polska Biega. Pamiętam, że ta akcja się nie wzięła z niczego oczywiście. Najpierw był taki list, który Piotr Pacewicz, no proszę. Lata lecą, wiek tak samo jest. Piotr Pacewicz, wicenaczelny Gazety Wyborczej, napisał do Macieja Grzywaczewskiego, że on by chciał zrobić taką jakąś akcję, którą telewizja objęłaby patronatem, jakiś bieg jesieni. Poprosiłem Piotra do siebie, właściwie Maciek przekazał go do mnie i tyle. Poprosiłem go i mówię, Piotr, dlaczego chcesz zrobić bieg jesieni, tylko jakby możemy rozbiegać całą Polskę. Tak, możemy zrobić coś więcej i może zróbmy wiele biegów jesieni, tak? Może zróbmy coś więcej. I pamiętam, żeśmy w tym gabinecie siedzieli tam i zaczęliśmy rozwijać swoje pomysły, a Piotr jest bardzo twórczy przecież. No i wymyślimy, że dobra, może zrobimy bieg jesieni, a on taki gwiaździsty będzie, a właściwie nie gwiaździsty, tylko sieciowy. Ale już na wiosnę to się bierzemy za coś dużo większego i wtedy żeśmy zrobili akcję Polska Biega. I to było coś absolutnie, co zrewolucjonizowało, uważam, polskie patrzenie na aktywność, na bieganie. Wyszło wielu WF-istów, którzy się wstydzili, że oni by chcieli swoje wsi zrobić zawody. Oni nie wiedzieli, jak rozmawiać z burmistrzem, szefem banku spółdzielczego, z księdzem. I absolutnym sukcesem było to, kiedy wybiegaliśmy z centrum Polski, biegliśmy w te najdalsze zakątki. Biegliśmy, bo na te sztafety cztery podzieliliśmy się. Były tam gwiazdy, tak zwane gwiazdy dziennikarskie telewizji, byli sportowcy w tym wszystkim. I żeśmy od drzwi do drzwi, od gminy do gminy, co 6-8 kilometrów pukaliśmy. Mówimy, cześć, jesteśmy z Polska Biega, macie tutaj koszulkę od nas, jak lecicie z nami, to fajnie. Jak już wzrok zapadał, to spaliśmy w jakichś wsi, w gościnnych pomieszczeniach, karmiły nas gospodynie wiejskie. No to była absolutnie jakaś taka pionierska akcja. I uważam, że wtedy jakby poczułem też dodatkowy sens tego, że skończyłem karierę sportową, mogę pracować w redakcji, mogę robić inne rzeczy z dużym obciążeniem oczywiście stresu biznesowo-administracyjnego, ale jeżeli mogę robić takie akcje jak ta i powinienem nawet je robić, no to znaczy, że ja zostaję, ja to robię po prostu i mam w tym ogromną frajdę. A po co ci właściwie była Telewizja Polska? No, taki nienaturalny ruch dla sportowca, który właśnie kończy karierę. Zwłaszcza tak wysokie stanowisko. Ja jej sobie nie wymyśliłem. Zostałem zaproszony tam, byłem przekonany, że zapraszają mnie do Teleranka albo do jakiegoś 50-15 jako gościa. Skończyło się na tym, że wszedłem, wysiadłszy zresztą po kongresie Fair Play w Stambule, na lotnisku wysiadłem, mówię, dobra, to ja mam dla was 20 minut telewizji, jadę dalej jeszcze. Do PKOL-u jechałem wtedy. A Maciek Grzywaczewski mówi, nie, wie pan, my musimy się jeszcze z prezesem Dworakiem spotkać, bo mam tutaj zaproszenie do pracy dla pana. Serio? Jak to? I dopiero zacząłem analizować sens zawężenia mojej aktywności. Z jednej strony zawężenie, z drugiej strony rozszerzenie, no bo zawężenie do jednej dziedziny, czyli telewizji i mediów, a z drugiej strony rozszerzenie, bo nagle to jest multiplikacja sportów i generalnie pole działania bardzo szerokie, tak? I pomyślałem sobie, że jeżeli rzeczywiście te rozmowy, które zacząłem prowadzić, będą zmierzać do tego, że będzie można powołać kanał sportowy, że będzie można zrobić coś, co było marzeniem wielu sportowców, działaczy, środowiska dużo wcześniej, a nikt tego nie chciał albo nie śmiał wdrożyć, no to może jest jakiś powód, żebym się tu podpisał i coś zrobił. Jeżeli chodzi o pensję, warunki pracy, ja byłem dogadany, nie wiem, w 2 godziny w ciągu jednego dnia, żadnego problemu z tym nie było. Pamiętam, że całe miesiące ciągnęło się to, czy będę miał wpisaną misję tworzenia kanału i czy będę mógł być trochę taki bardziej niezależny, projektowy w telewizji. I ja już byłem przekonany w grudniu 2024, że nie będę tego robił, bo nikt nie podejmował tego, aż obrazowo mówiąc, stałem na hali w Spale, prowadząc trening Hiszpana Francisco Fernandeza i dzwoni do mnie wtedy sekretariat prezesa Dworaka, potem połączył mnie z prezesem Dworaka i mówi, wie pan co, no to pogadajmy o tym jeszcze raz, tak? Bo to nie było wcale oczywiste. Naprawdę telewizja nie chciała powoływać wtedy jeszcze kanału tematycznego, ani też tworzyć jakiejś jednej redakcji, nic takiego. Ja się uparłem, że albo wchodzę po to, albo wcale. Czyli ja nie szukałem joba. Ja potrzebowałem kolejnej takiej medalowej misji i to było bardzo trudne. I oczywiście mogę sobie bardziej luksusowo pożyć pewnie jeszcze w tym czasie, pospijać śmietanę, polatać po różnych miejscach, ale z drugiej strony czułbym się trochę jak taki, wiesz, taki... Właśnie, użyłeś na samym początku naszego spotkania określenia piedestał, tak? Nie byłbym z podium, tylko byłbym z piedestału. A ja wolałem być na podium i iść na kolejne podium, bo jak już na piedestale nas postawią, na tym cokole, to już tak jesteśmy i tam gołębie robią, co robią jeszcze na człowieku i czy tam na postumencie i tyle. Nie chciałem być tym gościem do obsrywania przez gołębie po prostu i tyle, tylko chciałem iść dalej, coś robić więcej. Czyli tak naprawdę ktoś dostrzegł w tobie predyspozycję do bycia dyrektorem takiej redakcji, tak jak kiedyś ktoś dostrzegł w tobie talent do chodu sportowego. Tak, coś w tym było i pamiętam, że był taki wiceprezes, on mi bardzo pomógł wtedy, Piotr Gaweł, który odpowiadał za sprawy właśnie marketingu i też zakupu praw mediowych. I on bardzo silnie mnie wsparł wtedy i powiedział jasno, że dobra, ja uwaga, nie byłem idealnym, naprawdę, potykałem się. Ale to też mi przypominało moje pierwsze starty, kiedy startowałem, byłem ostatni w Poznaniu na Mistrzostwach Polski pierwszych. Ale on miał dużo życzliwości i cierpliwości do mnie też, żeby to się wydarzyło. Uważam też, że byłem na tyle i silną osobowością, że jednocześnie na tyle doceniony przez moich aktualnych wtedy szefów i potem następnych, bo ja 9 zarządów przeszedłem tam. Że nikt koniec końców mnie nie zastopował, ja za każdym razem przychodziłem z tą samą agendą, mówiąc, że hola, jestem tutaj po to i robimy to i to, ale nie tak bezczelnie, że jestem po to, tylko przynosiłem kolejne argumenty. Dosyć szybko uczyłem się tego korporacyjnego działania, tego, gdzie jest Rada Nadzorcza i co trzeba Rady Nadzorczej przygotować, a gdzie jest Krajowa Komisja, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo do nich też trzeba było składać papiery koncesyjne i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, zawsze miałem w sobie żyłkę taką lidera i koniec. I to zadziałało. Cieszę się bardzo, że dostałem wsparcie od ludzi, którzy wiedzieli ode mnie więcej w zakresie technologii, w zakresie no właśnie emisji, również handlu prawami sportowymi. To trzeba było wszystko złapać w bardzo krótkim czasie. Wtedy się wydawało to jakaś nieskończoność, bo ja 2 lata szedłem do momentu rozpoczęcia emisji, ale 2 lata to jest nic. Od momentu wymyślenia, ustawienia tego w sposób bardzo, bardzo taki płynny do tego, żeby to zaczęło być nadawane. Dla mnie to był bardzo burzliwy okres w życiu. Koledzy... Ale dziennikarze ci pomogli pewnie. Bardzo mi pomogli. Miałem świetny zespół. Zwłaszcza ci, którzy komentowali lekkoatletykę na igrzyskach. Na wiesz co, nie tylko. Oczywiście, że komentowali lekkoatletykę. To nie było dla lekkiej atletyki. Zauważ, że zauważ to. Trudno nie zauważyć tego. Nagle się pojawił żużel. Nagle mogła być siatkówka. Tak, tak. Nagle mogła być koszykówka. Jedna, druga. Nagle się okazało, że jest przestrzeń do tego, żeby zrobić coś więcej. I nagle się też okazało, że ścieżki rozwoju dziennikarskiego. Dlaczego nie pomagali? Bo nie widzieli swoją szansę tutaj. Nie trzeba było czekać na swoją szansę, żeby na igrzyskach może komentować curling w końcu, tylko mieć regularnie coś, czym można się zajmować. Można było mieć magazyny swoje, które można było prowadzić. To wszystko nagle się wydarzyło. I to było kapitalne, że zespół, który był bardzo podzielony, bo on siedział każdy w innej antenie, te anteny, uwaga, rywalizowały ze sobą, słynne były podkupywania meczów z jedynki do dwójki, odwrotnie też. To nie jest żart, tak było. Ja pamiętam też, jak spotkałem redakcję w jednej sali, tak zwana sala prób Flora to się nazywała, i oni każda antena, jedynka, dwójka, trójka, patrz Polonia, wszyscy byli w innych kątach, się poustawiali. I siedzieli, te stali tak w tych kątach, patrzyli na siebie. My to co, mamy tak razem teraz pracować? No zasadniczo tak i tak będzie. Dzisiaj już nawet nikt nie pamięta, tam jest newsroom w tej chwili, że tak mogło być i to jest jakiś sukces, no. Aż tak pomyśleć, czego jeszcze się złapiesz w swoim życiu, bo jesteś tak energicznym człowiekiem. Nie, nie bój się tego. Ja naprawdę bardzo bym chciał być człowiekiem sportu. Bardzo bym chciał i rozwijać to, i chodzenie, i World Athletics, i być człowiekiem, który ma Igrzyska Olimpijskie i w sercu, i jestem szefem Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl. Uważam, że tutaj fajne rzeczy można robić i tych ludzi uaktywniać na całe życie. Także już drugi raz nie będę tworzył telewizji sportowej, żeby było jasne, tak? Ale misja sportowa została w sercu i koniec. Bardzo dziękuję. Robert Korzeniowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, Robert, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka.